zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości przedstawi w parlamencie informację o skali inwigilacji Pegasusem. Przeszkolenie wojskowe dla absolwentów szkół średnich będzie trwało niespełna 30 dni i będzie dobrowolne. Gruzińska policja spacyfikowała gazem demonstrantów wokół budynku parlamentu w Tbilisi. Adam Bodnar chciałby przedstawić informację o skali inwigilacji Pegasusem podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny podkreślił, że sprawa jest na tyle ważna, że wymaga dyskusji plenarnej. Tu kwestia jest decyzji, czy przedstawić to na forum komisji, czy też na forum Sejmu. Ja myślę, że lepiej byłoby, żeby to zrobić po prostu na forum Sejmu, żeby to poddać później pod dyskusję. Sprawa jest na tyle ważna, na tyle istotna dla nas wszystkich, że dobrze by była później przedmiotem dyskusji plenarnej. Minister nie chciał ujawnić, kim były inwigilowane osoby, o których mowa w raporcie. Dzisiaj została ujawniona ogólna liczba osób, które były przedmiotem inwigilacji. To jest 578 osób w ciągu 5 lat. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest gotowy, aby 26 kwietnia minister sprawiedliwości przedstawił informację o inwigilacji m.in. Pegasusem. Jeśli będzie taka możliwość, prezydent Andrzej Duda spotka się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Poinformował o tym Andrzej Duda przed wlotem do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Prezydent zaznaczył, że spotka się z byłymi prezydentami różnych krajów. Spotykam się z panią prezydent Kolindą Grabar-Kitarowicz z Chorwacji, spotykam się z panem prezydentem Borutem Pachorem ze Słowenii, spotykam się z panem prezydentem Andrzejem Kiską ze Słowacji. Nie jest to dla nikogo, ani dla mnie, ani dla nich nic nowego. Jeżeli będzie taka możliwość, bo to zależy też od kalendarza, spotkam się także towarzysko z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie. Jutro w Nowym Jorku prezydent spotka się z sekretarzem generalnym ONZ i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Gospodarczej i Społecznej. Od piątku polski prezydent ma zaplanowane rozmowy w kanadyjskich Vancouver i Edmonton. Jeden miesiąc z najdłuższych wakacji w życiu będzie można spędzić w wojsku. Taką propozycję dla uczniów kończących szkoły średnie przygotowuje Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Specjalny program miesięcznego szkolenia dla młodych ludzi ma szansę rozpocząć się w tym roku. Będzie dobrowolny, a jego uczestnicy otrzymają wynagrodzenie. W czasie najdłuższych wakacji w życiu lepiej pójść na miesiąc szkolenia do wojska niż do pracy chociażby w gastronomii, stwierdził wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewniał, że uczestnicy otrzymają za pobyt w wojsku uposażenie. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko i wyłącznie symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Przeszkolenie wojskowe dla młodych osób, które skończą licea, technika czy szkoły branżowe, potrwa niespełna 30 dni i będzie dobrowolne, zaznacza wicepremier. Przygotowanie, żeby młodzi ludzie byli w aktywnej rezerwie. To jest taka podstawowa forma, najkrótszy zakres podstawowego przygotowania, złożenie przysięgi. Według wstępnych deklaracji szefa MON pierwsze miesięczne szkolenia dla osób po szkole średniej mogą się odbyć w najbliższe wakacje. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gruzińska policja użyła gazu łzawiącego przeciw demonstrującym obok budynku parlamentu w Tbilisi. Gruzini od kilku dni wychodzą na ulicę, żeby zmusić rządzącą partię Gruzińskie Marzenie do wycofania z izby projektu ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych. Dokument jest nazywany rosyjskim prawem, bo wzoruje się na obowiązującej w Rosji ustawie o zagranicznych agentach. W Alei Rustavellego w Tbilisi zgromadziło się kilka tysięcy Gruzinów. Są wśród demonstrantów przedstawiciele partii opozycyjnych, obrońcy praw człowieka i działacze organizacji pozarządowych. Do starć demonstrantów z policją doszło przed jednym z bocznych wejść do budynku parlamentu. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego. Część osób doznała silnego podrażnienia oczu i musieli zająć się nimi ratownicy medyczni. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili skrytykowała rządzącą partię Gruzińskie Marzenie za próbę uchwalenia ustawy o zagranicznych agentach wbrew powszechnej krytyce i nazwała działania rządzących prowokacją, rosyjską strategią destabilizacji. Gruzińska opozycja uważa, że działania rządu mają zatrzymać proces integracji Gruzji z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O O sporcie Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Barcelona za burtą. Duma Katalonii przegrała w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym 1-4 z PSG, choć wszystko układało się dobrze. Przypomnę, że ekipa, w której występuje Robert Lewandowski, pierwsze starcie wygrała 3-2, a rewanż rozpoczął się w 12 minucie od gola Rafini na 1-0. Problemy zaczęły się od 29 minuty, kiedy z czerwoną kartką musiał zejść Araujo, a później strzelali już tylko goście z Paryża. Najpierw Dembele, później Vitinha i dwukrotnie Mbappé. W półfinale jest też Borussia Dortmund, która ograła 4-2 Atletico Madryt w rewanżu, a przypomnę, że pierwsze starcie hiszpańska ekipa wygrała 2-1. Niestety Mistrzostwa Świata w futsalu odbędą się bez polskich zawodników. Biało-czerwoni w rewanżowym meczu barażowym zremisowali tylko 2-2 w Zagrzebiu z Chorwacją, a kilka dni temu w Koszalinie przegrali 2-3. Byliśmy zbyt zestresowani. Mentalnie uważam, że nie udźwignęliśmy ciężaru tego spotkania. Nie układał nam się mecz. Ciągle od początku meczu to my musieliśmy odrabiać, a nie wyglądało, że jesteśmy świadomi tego, że musimy odrabiać, bo to Chorwaci mieli inicjatywę. Grali u siebie i też było pewność siebie w ich poczynaniach. U nas była duża bojaźń. Później faktycznie mieliśmy moment, że uwierzyliśmy po bramce na 2-1, no ale myślę, że musimy z tego meczu wyciągnąć wnioski. Myślę, że może to nie jest jeszcze moment, chociaż nie wolno tak mówić w sporcie, bo jeżeli mieliśmy okazję, to trzeba ją było łapać. Podsumował selekcjoner Polaków Błażej Korczyński. Mistrzostwa Świata odbędą się w połowie września w Uzbekistanie. Teraz siatkówka. Za nami kolejne mecze play-off o medale. W finałowym starciu Chemik Police pokonał 3-0 Rysice Rzeszów i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. W rywalizacji o brązowy medal mamy remis 1-1. Dziś Budowlane Łódź ograły 3-0 BKS Bielsko-Biała. My już pokazałyśmy w tym sezonie, że potrafimy zagrać jeden fantastyczny mecz, a następny fatalny. I teraz to odwróciłyśmy, bo tak naprawdę można powiedzieć, że trochę nie dojechałyśmy do Bielska. Zagrałyśmy tam naprawdę bardzo źle i teraz przez te kilka dni nie skupialiśmy się za bardzo na siatkówce, bo grać potrafimy, tylko bardziej na wszystkim dookoła. I to mnie najbardziej cieszy, bo to jest sport. Tu wygra po prostu ten, kto danego dnia będzie lepszy tutaj po tej dłuższej rywalizacji, ale przede wszystkim powiedzieliśmy sobie, że no nie może być takiej postawy jak w tym pierwszym meczu. Mówiła Ewelina Wilińska, rozgrywająca Budowlanych Łódź. Jutro pochmurno, może padać deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem. Na północy Polski od 5 do 8 stopni, na pozostałym obszarze od 9 do 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dziś w paśmie Ludzie spotkanie z krytyczką literacką, badaczką, felietonistką, a także autorką książki, która za chwilę się ukazuje. Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka jest z nami. Dobry wieczór, Elizo. Dobry wieczór. To może od tego pytania zacznę, które się od razu nasuwa, gdy patrzy się na tytuł książki, która wkrótce się ukaże. Co to znaczy być złą na zielono? A to jest bardzo piękne pytanie i tajemnica. Więc ja coś takiego usłyszałam od swojej córki i rzeczywiście tytuł książki jest cytatem. Jest tym jednym z tajemniczych zdań, jakie padły w czasie naszej już no, 18-letniej z hakiem znajomości. Powiedzmy, że czasami mówi się o tym jako o synestezji, czyli o takim widzeniu, które jakieś uczucia, czy jakieś głoski, czy różne inne rzeczy widzi w kolorach. Nie mam tego doświadczenia i też w ogóle nie wiem, co moje dziecko miało na myśli, ponieważ moje dziecko nie tłumaczy się z tego, co myśli, tylko po prostu mówi takie rzeczy. Jedno wiem, że moje dziecko spojrzało się na mnie wtedy badawczo i tak przytrzymująco z takim lekkim dystansem i zakomunikowało mi, że wczoraj to było na zielono, a nie na przykład w innym kolorze. To znaczy, że ta moja emocja wczorajsza no była podbarwiona na intensywny zielony, a teraz oczywiście co z tym fantem zrobić, no to ja nie mam zielonego pojęcia, zanotowałam, zostało w pamięci na papierze i tyle wiem. A dlaczego nie masz pojęcia?